بهار می سهر نردی که زمسان حج دیارم که ورگیان و شراحه که بیافت بهارم که ورگیان و شراحه که بیافت بهارم مطر سمی بهار رگینه تا آخر مینانم نمیده صدار هشکه ای باخه خدا تخاصم دل بسیره یه صد تو بینه سپاییز منی و حال من تربیز هچینه سده بینه سپاییز منی به هر من چربیز هچی نسه دیاره مترسمی به هر رنگینه تا آخر میمانم نمیمه بیمسته دار هشگه ای باخه خدا تخاصم دل بسیمه Oh!